Człowiek z żelaza, początkiem rewolucji, do pasa się kłaniam. Mecenas daje złoto, mecenas wymaga. Ten system musi upaść teraz i zaraz. Śpiewane na koncercie w koszarach. Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Ty się nie wstydzisz? A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Trzecia Rzeczpospolita, Polska Ludowa. To samo od nowa, to samo od nowa. Przepraszam, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z panem? Ja i koleżanka, niedźwiedź zakopany swoją pracą na scenie. Chcę osiągnąć swój cel, order Orła Białego, budowniczy PRL. Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. Że robią już to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą.